Το 2013 ήταν το έτος 0. Caravans coming, old guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. Το 14 έχω πει και άλλη φορά, είναι το έτος 0. I'm just a little child, I don't even own a guitar, but mama they got girl that I love the best. Το 2013 ήταν το έτος 0. Το 14 έχω πει και άλλη φορά, είναι το έτος 0. Το έτος 0 το ακούμε από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο ένας μιλάει για το προηγούμενο έτος, ο άλλος μιλάει για αυτό το έτος, 0 από 0. Κάπως έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε, είναι η πρώτη live εκπομπή του 2014. Οι προηγούμενες χθεσινές και τις προηγούμενες εβδομάδες με τους καλλιτέχνες που είχαμε ήταν ηχογραφημένες, γιατί έτσι ήθιστε, συμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καλώς ήρθατε κι εσείς. Ευχές, τι να πούμε για ευχές. Καλή χρονιά δεν θα είναι. Κακή να είναι για αυτούς που πρέπει να είναι κακοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που πρέπει να έχουν μια κακή χρονιά. Ελπίζουμε να είναι και η τελευταία κακή τους χρονιά. Πολλά χρόνια δεν ξέρω αν αξίζει κάποιος να ζει έτσι όπως είναι σε αυτόν τον τόπο. Είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, καλά μυαλά. Αυτό είναι μια καλή ευχή, έτσι όπως το σκέφτομαι. Και στους από πάνω και στους από κάτω κυρίως. Δύναμη, κουράγια, πάρα πολλά κουράγια, αντοχές, ψυχραιμία στη σκέψη. Και ποτέ στη δράση, ίσα ίσα, ό,τι πιο έτσι, γρήγορο και δραστήριο στη δράση να υπάρξει, καλό θα είναι, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια με τόση ηρεμία, με τόση γαλήνη και με τόση σύνεση, δεν οδηγηθήκαμε και σε κάτι καλό. Οπότε όλα αυτά ας ανατραπούνε, καλό είναι, φέτος θα έχουμε και εκλογές έτσι κι αλλιώς, και εθνικές, μην ακούτε που λένε, θα γίνουν και εθνικές, δεν θα αντέξουν. Τώρα θα είναι πριν τις ευρωεκλογές, θα είναι μετά τις ευρωεκλογές. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτή τη χρονιά όμως που τώρα έχει ξεκινήσει ήδη 7 μέρες και με πολύ πλούσια γεγονότα, Μίζες, Χριστόδουλος Ξηρός, Λιάπης, η Μέρκελ που έσπασε την λεκάνη της και θα ακούσουμε πώς το Μέγκα το βίωσε αυτό στην πορεία. Αυτή η χρονιά που ξεκίνησε εδώ και 7 μέρες θα είναι η σωτήρια χρονιά, γιατί ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει να γράψει πάρα πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή χρονιά, με υγεία και να πετύχουμε το 2014. Όλους τους στόχους μας, και τους προσωπικούς αλλά και τους εθνικούς. Πιστεύω ότι αν κάνουμε τη δουλειά μας, το 2014 θα είναι μια εξαιρετικά καλύτερη χρονιά. Θα είναι η πρώτη χρονιά που ο ιστορικός του μέλλον θα καταγράψει ότι βγήκαμε από την κρίση. Θα είναι η πρώτη χρονιά που ο ιστορικός του μέλλον θα καταγράψει ότι βγήκαμε από την κρίση. Δεν είναι κακό το 25 ευρώ για να νοσηλευτώ εδώ 5 μέρες, 3 μέρες, 20 μέρες και δώσω 25 ευρώ. Νομίζω ότι είναι καλό. Είναι πολύ καλό. Δεν είναι απλά καλό, είναι το 25 ευρώ. Ακούσατε τι θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος για το 2014, ότι όχι φεύγει το μνημόνιο, ότι βγαίνουμε και από την κρίση. Θα είναι και η μόνη χώρα που θα έχει βγει από την κρίση, γιατί η κρίση υπάρχει και στην Ευρώπη και στον κόσμο και στην Αμερική. Αυτά τα λέει ο Άδωνης, ήταν από το παραλήρημα των εορτών. Μην ρωτήσετε που βγήκε και πότε τάπε. Δεν έχει σημασία, μας έρχεται Άδωνης από παντού. Κάθε τρίλεπτο, πεντάλεπτο είναι σε κάποιο κανάλι, οπότε κάπου εκεί είπε και αυτό. Η κυρία στο τέλος είναι μια πολίτης αυτού του τόπου, έξω από νοσοκομείο. Βγήκε η κάμερα του Sky να κάνει θέμα σχετικά με το 25 ευρώ και έπεσε πάνω σε ανθρώπους που ήταν πολύ ευχαριστημένοι που μπαίνει το 25 ευρώ. Διότι ποιος δεν είναι ευχαριστημένος που δέχεται άλλο ένα ποσό, φόρος, χαράτσι, πείτε το όπως θέλετε, τέλος. Οτιδήποτε που θα πρέπει να πληρώνει σε μια διαδικασία και σχέση που θα έχει με το κράτος και μάλιστα μια πολύ ευαίσθητη στιγμή μέσα σε ένα νοσοκομείο που ξέρουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει στα νοσοκομεία και πόσο εύκολο είναι, ακόμη και αν έχεις το 25 ευρώ, να πας να στηθείς στα ταμεία, να δώσεις αυτό που πρέπει, να πάρεις τα χαρτιά, να πας να βρεις τον ασθενή εκεί που θα έχει πάει, όλη αυτή η διαδικασία η πολύ εύκολη. Ο Sky λοιπόν, ο Sky, κάνοντας το ρεπορτάζ για το 25 ευρώ, βρήκε μόνο χαρούμενους και ικανοποιημένους ανθρώπους. Πρέπει αυτή τη στιγμή ο κόσμος να πληρώνει, να πήγαινε στα νοσοκομεία έτσι για το ψιλοπίδουμα. Μπράβο! Με δεδομένο ότι πάει κάποιος σπάνια και νοσηλεύεται μέσα, δεν το βλέπω και άκερο. Μπράβο! Δεν είναι κακό το 25 ευρώ για να νοσηλευτώ εδώ 5 μέρες, 3 μέρες, 20 μέρες και δώσω 25 ευρώ, νομίζω ότι είναι καλό. Μπράβο! Συντρόφοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού κυβερνήσαμε την Ελλάδα και οδηγήσαμε την ελληνική κοινωνία στο δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας και της προόδου. Της εθνικής αξιοπρέπειας και της προόδου. Αυτός είναι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, ο οποίος με τις αξίες του σοσιαλισμού λέει πως ακριβώς στα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ καταχειροκροτούσαν οι άλλοι από κάτω. Τρελαμένη με τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, που ήταν και ο νούμερο 2 του κινήματος κάποια στιγμή, παραλίγο πρωθυπουργός και σε πολύ βασικά υπουργεία στην πορεία. Ένα από αυτά ήταν το Αμίνης. Και ο Γιάννος Παπαντονίου λίγο νωρίτερα γιορτάζει και όλα, χρόνια πολλά. Γιορτάζουν και οι Γιάννηδες και οι Γιάννες, και χθες οι Φώτιδες και οι Φωτούλες. Και λίγο νωρίτερα ακούσαμε τους τρεις που εντόπισε ο Sky, η κάμερα του Sky, που είναι πολύ ευχαριστημένοι με το 25 ευρώ. Με άνθρωπο που να δυσανασχετεί δεν βρήκε. Μια σύμπτωση, βγαίνει στον δρόμο με την κάμερα να ρωτήσει έξω από νοσοκομείο πώς νιώθουν και είναι όλοι ικανοποιημένοι. Και το χαρακτηρίζει και μια κυρία, πολύ καλό το συγκεκριμένο μέτρο. Και αναγκαίο ένας άλλος κύριος. Από το 25 ευρώ εξαιρούνται οι άνεργοι. Θα μπουν μέσα οι ένστολοι. Μάλλον οι άνεργοι δεν εξαιρούνται. Εξαιρούνται οι ένστολοι, οι χρονίως πάσχοντες. Λογικό είναι αυτό, αλίμονο. Και τον είχανε τον Άδωνη χθες το πρωί στον Γιώργο τον Αυτιά, στον προχθές το πρωί, στον Sky, και τον ρώτησε γιατί δεν εξαιρούνται οι άνεργοι, γιατί η λογική λέει ότι ο άνεργος όχι 25 δεν έχει, γενικώς δεν έχει. Και μην του τύχει να πρέπει να πάει σε νοσοκομείο, να εισαχθεί, να νοσηλευτεί και. Έτσι λοιπόν εκεί μάθαμε την αλήθεια, όπως ακριβώς την περιέγραψε ο Υπουργός Υγείας, για ποιο λόγο δεν έχουν εξαιρεθεί οι άνεργοι από το 25 ευρώ. Τώρα, οι άνεργοι, ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να τους εξαιρέσω. Βέβαια. Και ακούω τους που λένε ότι... Ποιος αρνείται την εξαίρεση, ο Τόμψεν? Όχι και ο Τόμψεν. Ο φίλος σου? Η πραγματικότητα. Αν εξαιρέσεις τους ανεργούς, ναι, η οικονομική απόδοση του μέτρου, ναι, πηγαίνει κάτω από το μισό. Ποιος αρνείται την εξαίρεση, ο Τόμψεν? Όχι και ο Τόμψεν. Ο φίλος σου? Η πραγματικότητα. Αν εξαιρέσεις τους ανεργούς, ναι, η οικονομική απόδοση του μέτρου, ναι, πηγαίνει κάτω από το μισό. Και δεν έχουμε τέτοιες πολυτέλειες να πάει κάτω από το μισό. Οπότε ποιος θα πληρώσει? Αυτός που δεν έχει καθόλου, ο άνεργος. Είναι μια ωραία λογική. Νομίζω και αποδεικνύει και την ευαισθησία της κυβέρνησης, της συγκεκριμένης, που κοιμούνται το βράδυ, έλεγε και ο Σαμαράς, και σκέφτεται τι να κάνει, τι να σώσει ο Βενιζέλος και ένα μπόνο στο στομάχι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω-τριγύρω. Ήρθε και ο Άδωνης, το κωδικοποίησε. Γι' αυτό δεν εξαιρούν τους ανέργους, επειδή θα πέσει κάτω από το μισό. Και πού να βρούμε τώρα ισοδύναμα, και έγινε ο άνεργος ισοδύναμο. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι ισοδύναμο για τον άνεργο, διότι πάνω απ' όλα ο προϋπολογισμός και τα νούμερα, και από εκεί και πέρα άνθρωποι, καταστάσεις, ανασφάλειες, απόγνωση ή οτιδήποτε άλλο. Και ενώ κυλούσαν καλά τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο, ήρθε το τεράστιο σοκ για τον Στραβελάκη χτες βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ τραυματίστηκε κάνοντας σκι στις Ελβετικές Άλπεις, και μάλιστα αυτό συνέβη πριν από την πρωτοχρονιά, αλλά ανακοινώθηκε μόλις σήμερα. Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ τραυματίστηκε κάνοντας σκι. «20 και 25 μας κάνει 42, δεν μας κάνει 45». Αυτός είναι ο άλλος εορτάζων της ημέρας, ο Γιάννης Τουρναρός, ο οποίος κάνει κάτι προσθέσεις, και έτσι προκύπτουν και τα νούμερα που ξέρουμε όλοι. Σοκ, έπαθε το Μέγκα, έπαθε ο Στραβελάκης. Όντως, αυτό που νιώσαμε όλοι μόλις ακούσαμε την είδηση ήταν σοκ. Ότι η Μέρκελ έπεσε από τα Χριστούγεννα, μάλιστα, και είναι κάτω, και για τρεις εβδομάδες θα περπατάει, θα κάνει δουλειά από το σπίτι. Και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία και πολύ συγκινητικά. Οι εποχές δεν είναι για σκι. Το έχουμε καταλάβει αυτά τα Χριστούγεννα. περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα Χριστούγεννα. Το Σπίγκελ, γερμανικό γι' αυτό, έχει αρχίσει το δούλεμα. Πάντα το είχε βέβαια το δούλεμα, αλλά τώρα το κάνει πιο χοντρά. Χτες είχε θέμα με τίτλο «Κατά φαντασίαν θεραπευμένος», μιλούσε για την Ελλάδα. Είχε και μια φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά. Και εμείς που νομίζαμε ότι το Σπίγκελ βοηθάει, εκτιμάει τις προσπάθειες που κάνει η Ελλάδα. Όχι, ήρθε με πισόπλατο χτύπημα κατά της προσπάθειας που κάνει η χώρα με ηγέτη τον Αντώνη Σαμαρά για 5-6 μήνες ακόμη, φανταστείτε, και του έδωσε τη χαριστική βολή. Αυτό το θέμα ετέθη σήμερα στο Γεράσιμο Γιακουμάτου. Αυτό που είναι το ζητούμενο είναι να κάνεις πράξη και έργα και όχι λόγια, να δώσεις ανάσταση στο λαό. Αυτό παλεύουμε. Τώρα δεν βγει, τι να σου πω. Να κάτσω να ακούω τα παραμύθια τη Κομοντούρου. Είναι αξιόπιστο το Σπίγκελ. Χτες έλεγε ότι η Ελλάδα. Το Σπίγκελ. Έλεγε χτες. Ποιο Σπίγκελ τα βρήκε στο Σπίγκελ τώρα. Βρήκε στο Σπίγκελ τώρα. Ορμπινίες. Μα είναι φοβερό. Ο άλλος δεν, είστε πατριώτες. Όταν κάποιος γράφει εναντίον της Ελλάδος, τον αγαπάτε και τον αγκαλιάζετε. Είναι ντροπή. Αγάπη στο Σπίγκελ και το κάνεις. Ευαγγέλιο. Τι έκανες. Εσύ το έχετε. Εσύ το λες. Εσάς υποστηρίζεις. Εσύ το υποστηρίζεις. Εσύ το υποστηρίζεις. Μα δεν είναι τυχαίο ότι με τέτοια μέτρα έχετε μια μονάδα μπροστά 30-40% πλάχατε. Με τις βλακές που κάνετε και λέτε, ο ένας κάνει τον παπά, ο άλλος παίζει τον παπά, πώς θα προχωρήσετε. Ο ένας κάνει τον παπά από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος παίζει τον παπά, τι θα γίνει με εσάς. Τι θα γίνει, ποιο παπά. Δεν είναι σοβαρό κόμμα. Α, για το... Ο ένας είναι ο Παπασούρας και ο Παπατρέχας, άντε να κάνουν κόμμα. Γίνεται έτσι κόμματα. Γίνεται να κυβερνήσετε τη χώρα. Γίνεται να είμαστε εδώ η οικογένειά μου, το έθνος, την πατρίδα, σε Παπασούρα και Παπατρέχα. Ποτέ. Εδώ την έχει εμπιστευτεί την οικογένεια, την πατρίδα και οτιδήποτε άλλο, στον Σαμαρά, στον Βενιζέλο, στον Καραμαλή παλιότερα, στον Άλογο Σκούφ που ήταν και υπουργό και μια σειρά άλλων ταλέντων τη σάτυρα. Βέβαια, σαν το Γιακουμάτο, κανεί. Λιάπη. Και Λιάπη ήταν και στην ίδια περιφέρεια. Και Λιάπη, τον έχουμε στην πορεία. Τι να πρωτοθυμηθεί κανεί και τι να ξεχάσει. Ο Γεράσιμο Γιακουμάτο όμω ήταν πολύ δρυμή κατά του ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε πολύ άγρια κριτική και έπιασε μια πτυχή. Όχι ακριβώς της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα συνέδεσε την έδρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι η πλατεία Κουμουντούρου, όπως τη λέει, και όχι όπως Κουμουντουρού που την έλεγε ο Βέγκος. Κουμουντούρου, τη λέει συνέχεια, με τους άστεγους που κυκλοφορούν στην ευρύτερη περιοχή, και ανέδειξε ένα θέμα που δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι όλοι, και μάλιστα το στυλίτευσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο σατυρικός καλλιτέχνης Γεράσιμος Γιακουμάτος. Ναι. Σήμερα. Μίλε τώρα για ανταλυσία. Σας καταγγείλανε οι άστεγοι της Κουμουντούρου. Απόξω δεν τους δείτε ούτε ένα σάντουιτς. Ούτε ένα ψωμάκι. Τα έχουν καταγγείλει 100 φορές. Ελέγχτε κοινωνικά. Ναι. Έξω από την Κουμουντούρου. Πήγατε από την Ελλάδα. Ελάτε εδώ στους 5 φουκαράδες που μας ακούνε τώρα. Ελάτε να κοιμηθείτε. Να κάθε μου. Her breast is heaven. Lord, this kind of love cannot be untrue. I'm a little shallow, but I learned the one thing. Girls, they like the kissing as much as the red one. Ού να χαθείτε είναι το πολιτικό σχόλιο του Γεράσιμου Γιακουμάτου προς τα στελέχη της Κουμουντούρου, που δεν δίνουν σάντουιτς στους άστεγους εκεί. Και όπως υποσχέθηκε, θα γίνει δημοσιογράφος, θα πάει, γίνει ρεπόρτερ, θα πάρει κάμερες και θα πάει να καταγράψει τους άστεγους που δεν του δίνουν σάντουιτς ή της πλατείας Κουμουντούρου. Το ενδεχόμενο να εξαφανιστούν οι άστεγοι από την κυβερνητική πολιτική την οποία στηρίζει με φανατισμό ο Γιακουμάτος δεν το συζητάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει και γι' αυτό που απ' έξω βλέπει τους άστεγους και δεν δίνει ένα σάντουιτς. Αυτά τα πολύ ωραία. Έχει ξεκινήσει η χρονιά με φοβερά κέφια, από ό,τι φαίνεται, και μάλλον θα καταλήξει και έτσι. Δεν είναι τυχαία χρονιά. Έβλεπα και σε ένα site, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, με ένα σχόλιο, όχι αναφορά, του τι ακριβώς συμβαίνει σε χρονιές που λήγουν σε 4 από την αρχή του προηγούμενου αιώνα. Δεκέμβρη 44, 1974, 2004 έχει τους Ολυμπιακούς και περιμένουμε 10 χρόνια πριν. Τι θα γίνει τώρα το 2014 με αυτές τις προσμονές? Θα προχωρήσουμε. 211-200-8200, όποιος θέλει να επικοινωνήσει live, εκεί είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει. Mail στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του Αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει και με το σύντροφο σοσιαλιστή πάντα, Άκη Τσοχατζόπουλο. Αυτός δεν έχει πάρει άδεια και είναι μέσα στην φυλακή, δεν έφυγε σαν τον άλλον τον τρομοκράτη. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος δείχνει το δρόμο του αγώνα. Ο κόσμος είναι έτοιμος να αντιδράσει, βλέποντας μάλιστα αυτές τις μέρες να συζητιούνται οι αντιδράσεις του Μάη 68. Αναγκαστικά κάνει νέες σκέψεις ότι απλά και μόνο να αντιδράσει με διαδηλώσεις, συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες, σήμερα εδώ που φτάσαμε δεν φτάνει. Τώρα, οι άνεργοι, ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να τους εξαιρέσω. Ποιος αρνείται την εξαίρεση, ο Τόμψεν? Όχι και ο Τόμψεν. Ο φίλος σου? Η πραγματικότητα. Αν εξαιρέσεις τους ανεργούς, ναι, η οικονομική απόδοση του μέτρου, ναι, πηγαίνει κάτω από το μισό. Να κάθε μου. Το 2013 ήταν το έτος 0. Το 2014, έχω πει και άλλη φορά, είναι το έτος 0. Να 26 και 10 μας κάνει 32. Το 2013 ήταν το έτος 0. Το 2013 ήταν το έτος 0. Το 14, έχω πει και άλλη φορά, είναι το έτος 0. Πολλά 0 μαζεύτηκαν. Και το 13 και το 14. Νάτος, μόλις ήρθε το μήνυμα από τον Νίκο Βιδάλη και λέει: η ατυχία της Ελλάδας είναι ότι έχει μόνο έναν Γιακουμάτο. Όντως. Και έναν Λιάπη. Θα προσθέταμε εμείς, αν μπορούμε να τους βάλουμε στην ίδια μοίρα. Αν και ο Λιάπης ξαφνικά με τα τελευταία εκτινάχθηκε. Φαινόταν ότι έχει τη στόφα του μεγάλου γενικότερα. Αλλά με τα τελευταία που έγιναν και με το Σαλέ και η Θεία Λιάπη και τα Σόγια εκεί και με τα αυτοκίνητα και την Κουάλα Λουμπούρ και όλα αυτά, νομίζω το έχει τερματίσει και είμαστε υπερήφανοι που και οι δύο ανήκουν στη Β' Περιφέρεια Αθήνας. Ο ελληνικός λαός τους έχει επιλέξει πάρα πολλές φορές για άλλους λόγους διαφορετικούς στον καθένα. Γενικώς τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες προσωπικότητες, τέτοιοβεληνικές, το έχει ανάγκη ο τόπος αυτές τις δύσκολες στιγμές και πρέπει ο Λιάπης να αξιοποιηθεί περισσότερο από το να κρύβεται ο άνθρωπος και να αναγκάζεται να πάει στο εξωτερικό για να έχει 10 λιγότερες μέρες ξεγνιαστάς που δεν τις είχε κιόλας. Στράτος Τζόρτζογλου είναι από αυτούς που έχουν μείνει εδώ, ο οποίος Στράτος Τζόρτζογλου και αυτός δεν κάνει καλά που δεν πολύ εμφανίζεται στα πρωινάδικα. Έκανε μια επίσκεψη σε πρωινάδικο και μάθαμε πολύ χρήσιμα πράγματα. Πρωτοχρονιά, λίγο πριν τελειώσει πρωτοχρονιά, πήγα στον τάφο του πατέρα μου, μπήκα στο νεκροταφείο και ήταν χιλιάδες καντήλια αναμένα. Ήτανε. Συγκινήθηκα τόσο πολύ, ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μου. Και ξέρεις τι μου λέγανε όλοι αυτοί οι νεκροί? Ζήσε, ζήσε, ζήσε, ζήσε. Τα καντήλια. Τα χιλιάδες βέβαια, χιλιάδες ένα νεκροταφείο. Πήγε ο Τζόρτζογλου και οι νεκροί όλοι του είπανε ζήσε. Το άκουσε αυτό προφανώς, για να δείτε ότι η κρίση χτυπάει γενικότερα. Και μπορεί να έχει επιπτώσεις που δεν πάει ο νους μας. Ήταν εκεί δίπλα οι συνάδελφοι, τον ρώτησαν τι ακριβώς και τι ώρα πήγε, γιατί έχει βαρύνουσα σημασία η ώρα όταν ακούς τα χιλιάδες ζήσει από το νεκροταφείο. Τι ώρα πήγε? 7. Πήγε στα εντεύρα του χρόνου να δεις το πατέρα σου. Πήγα να το ανάψω καντήλι κανονικά. Και τον γλέντισα. Και άρχισα να τραγουδάω εκεί. Θα μου πεις είσαι ψυχοπαθής, είσαι τρελός. Προτιμώ να είμαι τρελός και ψυχοπαθής με χωρίς φόβους παρά να είμαι λογικός. Κανονικός με φόβους. Είπες κάποιο τραγούδι που το αγαπούσε όταν ζούσε? Ναι. Τι λες τώρα? Ναι. Πολύ συγκινητικό είναι αυτό που λες. Δεν το λέω. Αλλά από πήγες με χαρά, δεν πήγες να κλάψεις? Όχι. Πήγα να χαρώ, να γλεντήσω το γεγονός ότι είμαι ζωντανός. Να γλεντήσω το γεγονός ότι δεν υπάρχει κρίση, είναι στο κεφάλι μας. Η φτώχεια είναι στο κεφάλι μας. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θέλαμε να μεταδώσουμε σήμερα, 7 Ιανουαρίου, έτσι ως πρώτη live εκπομπή, και ο λαός που ακολουθεί να πάρει τα διδάγματά του.

Υποτίθεται όλο αυτό το κάνουμε για να μπορεί ένας άνεργος, αν το δώσουμε όλοι οι υπόλοιποι το 25 ευρώ, για να μπορεί ένας άνεργος να νοσηλευτεί. Αλλά και όταν ο άνεργος πάει, επίσης του ζητάνε, γιατί δεν τον έχουν εξαιρέσει τον άνεργο. Ο παραλογισμός και η ελληνοφρένεια, όντως, στο μεγαλείο της, μαζί με τη σχιζοφρένεια και οτιδήποτε άλλο. Το αυτοκίνητο, το Λιάπη, το έχουμε ξεχάσει γιατί έχουν γίνει πολλά με το Λιάπη από τότε. Είχε πινακίδα ΙΖΑ, ΙΖΑ, πολλοί μάλιστα λέγανε και ΜΙΖΑ, χαριτολογώντας. ΙΖΑ 4.000, το θυμόσαστε όλοι. Να θυμηθούμε λίγο τον δράμα του ανδρός, έχοντας πάντα στο νου μας την πινακίδα ΙΖΑ, δηλαδή 4.000. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι ήταν ένα πολύ κουραστικό ταξίδι για μένα. Πήγα να ησυχάσω. Και εσείς δεν με αφήσατε. Δεν μπόρεσα. Γιατί περνάω μια τραγωδία. Πάρτο. Ίζα και κάντο κορνίζα και βάλτο στην πρίζα να κάνει σουξέ. Το πτυχίο δεν μπαίνει στ' αρχείο. Κορίτσι για δύο τσιφλίκι μαξέ. Πάρτο. Ίζα και κάντο κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Έσφαλα. Και πρέπει να πληρώσω το τίμημα της απερισκεψίας μου. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Το ονειρέο κορίτσι λαθρέο, κομμένη στο λέω, όχι άλλη στραβή. Δεν σου είπα 100 φορές, κάνεις τη βρωμιά που την κάνεις. Βρες και έναν τρόπο να την καλύψεις. Έτσι λοιπόν, το τραγούδι από Λίζα φεύγει το Λάμδα και γίνεται Ίζα το 4.000. Θα το βρούμε τώρα πώς θα το φτιάξουμε. Ακούει και ο Αυτιάς, γιατί γίνονται και συλλογισμοί σε όλα αυτά τα παράλογα που συμβαίνουν γύρω μας. Αμέσως δεν θέλει πολύ ο νους, όταν είναι και πολύ ιδιαίτερος, να κάνει έναν συλλογισμό που μπορεί να φανεί και χρήσιμο στους τηλεθεατές. Ακούει ο Αυτιάς για το 25 ευρώ και κάνει την ερώτηση στον Άδωνη. Άμα, προσέξτε τώρα. Γεννάει γυναίκα κάποιο. Ναι. Και δεν έχει να πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Και μπαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό τι λεφτά θα πληρώσει, κύριε Γεωργιάδη? Εφόσον πάει στο δημόσιο νοσοκομείο και για να γεννήσει κάνει εισαγωγή και νοσηλεία, δηλαδή μένει βράδυ, θα πληρώσει 25 ευρώ. Μόνο με 25 ευρώ. Μόνο 25 ευρώ. Μπαίνει, γεννάει, πληρώνει 25 ευρώ και φεύγει. Ακριβώς. Όλες οι γέννες στο δημόσιο δεν πηγαίνουν τώρα από εδώ και πέρα. Καλά, εντάξει, δεν είναι. Έτσι, αλλά να πα τόσο. Έτσι είναι το μέτρο. Ορίστε, και τα καλά το μέτρο, γιατί όλες οι γέννες, όπως λέει και ο Αυτιάς, ακόμη και ο Άδωνης ταράχθηκε, θα γίνονται με 25 ευρώ. Κυβέρνηση Σαμαρά το κατάφερε και αυτό. Πήγε να το βγάλει ως είδηση ο Αυτιάς, του τη χάλασε λίγο ο Άδωνης, αλλά μπορεί σε κάποια άλλη εκπομπή, ποτέ κανείς δεν ξέρει, να συμβεί και αυτό. Το τι έχει γίνει με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριά, του Βαγγέλη Διαμαντόπουλο, που στο καρναβάλι ντύθηκε παπάς και πήρε ένα δισκοπότηρο εκεί, ήταν αντενεκέ τι ήταν και έκανε ότι κοινωνούσε. Και έχει γίνει θέμα και ταράχθηκαν Μητροπολίτες, διότι με το δίκιο τους οι Μητροπολίτες θέλουν αυτά τα σόου να τα κάνουν οι ίδιοι και δεν δέχονται κακές απομιμήσεις, γιατί ήταν μια κακή απομίμηση. Έχει γίνει μεγάλο θέμα. Εκεί από κάτω, αν έχετε δει το σχετικό βίντεο, ενώ είναι πάνω σε ένα άρμα ο βουλευτής. Και είναι εντυμένος παπάς και θάβει το μνημόνιο με κάτι φελιζόλ και όλα τα υπόλοιπα. Είναι η βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αντωνίου, η οποία πολύ το χαίρεται το καρναβάλι και της λέει ο άλλος κύψε ευλογημένη και πάει αυτή, γελάει, συμμετέχει με τον τρόπο της. Βέβαια στην πορεία όταν είδε το σάλο, και επειδή οι ψηφοφόροι είναι χριστιανοί, να μην ξεχνάμε σε ποια χώρα είμαστε, και το Ιράν έχει πατήσει για τα καλά πόδι στην Ευρώπη. Τα πήρε πίσω με διάφορους τρόπους. Έναν τρόπο θα ακούσουμε τώρα, πως η κυρία Αντωνίου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας της Καστοριάς, προσπαθεί να πει ότι δεν είχε σχέση και γελούσε για άλλο λόγο. Και τι ακριβώς γέλιο ήταν αυτό, θα ακούσουμε τώρα, πως το περιέγραψε χτες βράδυ στον Νίκο Βαγγελάτο. Κύριε Αντωνίου, το ερώτημα είναι απλό. Γιατί πολύ απλό. Δημιουργεί σε όλους μας μία εντύπωση. Εμφανίζεται ο κύριος Διαμαντόπουλος, τον αναγνωρίζετε, μιλάτε μαζί του, στον ίδιο νομό βουλευτές είστε, άλλοι μόνο. Προσπάθησε να μιλήσει. Χαίρεστε ή γελάτε, αστειεύεστε μαζί του, φαίνεται στην εικόνα. Δεν θα γελάσω, αυτό λέω παιδιά, δεν θα γελάσω. Αυτά που έκανε ο Βαγγέλης. Άρα είναι αστείο αυτό που έκανε. Γελάω με τη συμπεριφορά. Ναι, είναι αστείο, πολιτικά αυτό ρωτάω. Πολιτικά γελάω, κύριε Βαγγελάτο, πολιτικά γελάω. Εδώ είναι πολιτικό γέλιο. Να το ξαναδούμε γιατί πρώτη φορά ακούω πολιτικό γέλιο, να το δούμε πώς είναι, γιατί δεν το ξέραμε αυτό. Αυτό είναι πολιτικό γέλιο. Βεβαίως, διότι έχει πολιτικό γέλιο. Βλέποντας όλη αυτή τη σκηνή, αν τη δείτε κι εσείς, θα καταλάβετε ότι αυτό το γέλιο είναι πολιτικό. Ποιος δεν ξέρει το πολιτικό γέλιο από τα άλλα γέλια, το τι ακούμε είναι και. Τόσο ικανοί όλοι αυτοί που διοικούν και αποφασίζουν με την ψήφο τους όλα αυτά που έχουν αποφασίσει, που δεν μπορούν ούτε μια δικαιολογία της προκοπής να εφεύρουν λίγο πριν βγουν σε ένα κανάλι για να καλύψουν μια γκάφα που έχει συμβεί λίγο πριν. Και αυτό το βλέπουμε συνεχώς, είναι ένα έργο που το απολαμβάνουμε πραγματικά.

Ένα για παιδάκι. Πόναγε πάρα πολύ. Είπαμε να τον κάνουν εισαγωγή, δεν θέλανε να τον κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Είναι καρκινοπαθής με διάγνωση. Μάλιστα. Βεβαίως. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν να με πιάσα, έπιασα τη γιατρίνα, της είπα να τον εβάλει τον αδερφό μου. Μας είπαν εντάξει, αλλά πηγαίνετε πρώτα να πληρώσετε τα 25 ευρώ και μετά να σας το. Δεν είπατε ότι εξαιρούνται οι καρκινοπαθείς. Έτσι είχαν πει. Αλλά εδώ η Ελλάδα έχει, κύριε Παπαδάκη, ο πλανήτης μας έχει τρία ζώα. Αυτά που γεννάνε τα αυγά, τα άλλα που γεννάνε τα παιδιά και τα άλλα αυτά που πάνε και ψηφίζουν. Καλέ μου φίλε, συγγνώμη που σας ταλαιπωρούμε, αλλά το εισιτήριο που πλήρωσε ήταν 5 ευρώ ή 25. 25. Και 25. Δεύτερη παρανομία λοιπόν. Μας δώσαν τα χαρτιά αυτά για να μπούμε μέσα και λέει πηγαίνετε πρώτα να πληρώσετε τα 25 ευρώ και κατά. Δεύτερη παρανομία, γιατί κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη που έχει μιλήσει 4 φορές σε αυτή την εκπομπή, πληρώνεις 5 μπαίνοντας και 20 βγαίνοντας. Δηλαδή δεν πληρώνεις με το που μπαίνεις 25, αλλά όταν βγαίνεις τα 20 ευρώ. 5 είναι το εισιτήριο. Της εισόδου. Εάν εγώ τον Άδωνη Γεωργιάδη τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα σκοτώσει. Και του το λέω καθαρά. Είναι ένας αλήτης και μισός. Παρακαλώ, αν θέλετε. Αυτός, αλλά όλοι τους αυτοί αλήτες. Αν θέλετε, καταλαβαίνω την οργή σας. Θέλω, τα παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να διατηρήσουμε. Έτσι, ξέρετε, χάνετε το δίκιο σας. Έτσι έχετε. Ναι. Ξέρω τώρα πως αισθάνεται ένας άνθρωπος. Αισθάνομαι βεβαίως να με χάνω εγώ τον αδερφό μου και θέλω να δώσω πρώτα τα 25 ευρώ. Δεν τρέπονται λιγάκι. Εκεί μας καταδύσαν να πληρώνουμε τα 25 ευρώ. Εμένα που μου κόψαν τη σύνταξη από πρώτος μηχανικός και μου την έχουν πάει 1100, είχα τον κύριο Γεωργιάδη μαζί μου, ότι ακόμα να βάγισα. Στιγμές αγανάκτησης σήμερα το πρωί στον Αντένα, από έναν κύριο ακούσατε την ιστορία του. Που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ. Στις ιστορίες το χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω. 5 χρόνια χωρίς τη Μαρία Δημητριάδη, σαν σήμερα, 7 Ιανουαρίου του 2009, έφευγε από τη ζωή, μένοντας βέβαια πάντα εκεί που ήταν, στις καρδιές, στους δρόμους, στους αγώνες και στις ελπίδες. Μαθητάδες κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς που είναι στο μυαλό. Μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Κι ο Βαρινιώδης μέσος ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από παθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά, αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά και επαναστάσει στα μοιρά του αναζητή. Του κράτου τα έχουν πλακάκια. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί. Του έχω συγχαθεί. Κύπητε με χέρι γρό. Ήμουνε τη πατρίδα στο χαμό. Κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάκια. Με του όφου του κράτου τα έχουν πλακάκια. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί.